الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون یہ سورہ بقرہ کی 6 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیے یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قرآن کی پہلی 5 آیتوں میں مسلمانوں کا ذکر ہوا، اب 2 آیتوں کے اندر اللہ کافروں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاوے، زندگی کی آخری گھڑی تک وہ دین سے، اسلام سے، ایمان سے دور رہے اور اسی حالت میں مر کے دنیا سے چلا جاوے، ایسے انسان کو کافر کہا جاتا ہے. ایسے اس زمانے میں بہت سارے کافر تھے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر وہ ایمان لاتے تھے. اور مرنے سے پہلے پہلے انہوں نے توبہ کی، اسلام میں داخل ہو گئے. ایسے سینکڑوں حضرات ہیں جن کی جوانی کافروں والی، جن کی زندگی کافروں والی، لیکن اللہ نے ہدایت دی اور اسلام میں داخل ہو گئے. اس لیے آج بھی ہم دنیا کے اندر کسی چلتے انسان کے بارے میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی کافر ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج ایک آدمی کافر ہے لیکن اس کو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق ہو گئی، اس نے ایمان کو قبول کر لیا اور اللہ کے ہدایت کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اللہ جس کو جب چاہے تب ایمان کی دولت عطا فرما سکتے ہیں. حضور کے زمانے میں تو ایسے بہت واقعات ہوئے. دیکھیے خالد بن ولید کتنے کٹر آدمی تھے. احد کی لڑائی کے موقع پر مسلمانوں پر پیچھے سے اٹیک کر کے، حملہ کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں خالد بن ولید آگے آگے تھے. تقریباً 70-72 صحابہ کو شہید کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا اور بن گئے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک مبارک لقب ملا، اللہ کے نبی کی طرف سے ملا کہ خالد اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ. دیکھیے خدا کا نظام، ایک زمانے کا کافر، مشرک، مسلمانوں کا دشمن، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے چہیتے صحابی بن گئے. ابو سفیان بہت بڑا زندگی کا حصہ ایسی حالت میں گزرا کہ اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، مکہ کے قریشیوں کے، کافروں کے لیڈر، اکثر زندگی اس حال میں گزری. لیکن خدا کی شان دیکھو، زندگی کے آخری زمانے کے اندر حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے پہلے ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے اور بن گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور خطرناک آدمی جن کا نام ہی وحشی، وحشی عربی میں کہتے ہیں جنگلی آدمی کا. کتنا خطرناک، ڈینجر نام وحشی. نام بھی ڈینجر کام بھی ڈینجر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا ہے اسی وحشی نے. حضور کو بہت تکلیف پہنچی چچا کی شہادت سے. حضرت حمزہ کا مبارک نام ہے, دوسرا لقب ہے سید الشہداء, شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ. ان کا ناک کاٹا لاش مبارک سے, کان کاٹے ان کے, پیٹ مبارک چیرا. اندر سے ایک کافرہ عورت نے کلیجہ نکال کر دانت سے چبایا اس کو. کتنے ڈینجر لوگ ہوں گے, وحشی قتل کرنے والا بھی ڈینجر اور جس عورت نے کلیجہ چبایا وہ بھی بڑی خطرناک عورت. حضور کو بہت رنج ہوا چچا جان کی شہادت پر کہ میرے چچا کے ساتھ یہ برتاؤ کیا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو, خدا کی شان دیکھو, تھوڑے دن گزرے اور اتنا خطرناک کافر وحشی ایمان لے آیا, صحابی بن گئے, حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے. وہ ہندہ عورت جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو دانت سے چبایا تھا وہ بھی ایمان لے آئی. اور یہ تو بات اللہ کے یہاں ہونے ہی والی تھی کہ جس کے پیٹ کے اندر اللہ کے لاڈلے نبی کے لاڈلے چچا شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ کا کلیجہ جس کے پیٹ میں جاوے, اس کے پیٹ میں کفر باقی تھوڑا ہی رہنے والا تھا. حضرت حمزہ جیسا مبارک کلیجہ جس کے پیٹ میں جاوے اس کو تو ہدایت ملنی ہی ملنی تھی, وہ بھی ایمان لے آئی. اسی لیے ہم کسی کافر کے لیے یقینی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہی ہے. کیا پتا آج کافر ہے کل ایمان والا ہو جاوے, ہدایت نصیب ہو جاوے. اسی لیے یقینی کافر وہی جس کی موت اس حال میں آوے کہ وہ ایمان سے کلمے سے دور ہے, اس حال میں موت آوے. اچھا, بعض لوگوں کے مزاج کے اندر ضد ہوتی ہے, ضدی مزاج بعض لوگ ہوتے ہیں. یہ ضدی مزاج ہونا ہے نا بہت خطرناک عادت ہے. ایک قاعدے کی بات یاد رکھ لو, جس کے مزاج میں جس کی سوچ میں ضد ہوتی ہے وہ آدمی حق اور سچائی سے محروم ہو جاتا ہے. یہ خدا کی سزا ہے اس کے لیے. سمجھاؤ, صحیح بات بتلاؤ, دلیلوں کے ساتھ سمجھاؤ, پھر بھی مزاج میں ضد ہے, ہٹ دھرمی. ضدی آدمی حق اور سچائی سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگنے کی کہ اللہ تو ہمارے مزاج کو ضدی بننے سے بچا کر کے رکھنا. اللہ تعالیٰ آیت کے اندر آگے فرما رہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اسی ضد نے مکہ کے لوگوں کو ایمان لانے سے محروم کر دیا ہے. کتنی خطرناک بات کہ ضد کی وجہ سے انسان ایمان جیسی نعمت سے محروم ہو گیا, ایمان نہیں لا سکا. کتنی بری عادت ہوگی ضدی ہونا. اسی لیے کبھی ضد نہیں کرنے کی. کوئی سچی بات سمجھاوے, صحیح بات سمجھاوے, فائدے کی بات سمجھاوے تو مان لینے کی اس کو. اللہ کے ہر نبی کی ایک فکر ہوتی ہے کہ لوگوں کو بڑی محبت سے, بڑے پیار سے ڈراتے ہیں, اے لوگوں جہنم سے ڈرو, عذاب سے ڈرو. بہت پیار سے, بہت شفقت سے, بہت محبت سے پیغمبر ڈراتے ہیں. اور دوسرے لوگ جس طریقے سے, کوئی ڈراتا ہے ہتھیار سے, کوئی ڈراتا ہے سانپ بچھو سے, کوئی ڈراتا ہے مار ڈالنے سے. نبیوں کا ڈرانا عام انسانوں جیسا نہیں ہوا کرتا. ان کے دل میں اپنی امت کا پیار بھرا ہوتا ہے, اپنی امت کے لیے ایک محبت کا دریا ہوتا ہے, اور اسی پیار سے, اسی محبت سے وہ اپنی امت کو سمجھاتے ہیں, اللہ کے بندو ایمان لاؤ ورنہ سامنے خدا کی جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہی بات سمجھانا چاہا ہم کو کہ جن کے دلوں میں ضد ہوتی ہے ان کو سمجھاؤ, جہنم سے ڈراؤ, عذاب سے ڈراؤ, لیکن پھر بھی وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں. کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے فیصلہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مریں گے, بغیر ایمان کے مریں گے. ان کے لیے فیصلہ ہے اللہ کے ہاں. اور جن کے لیے اللہ کے ہاں فیصلہ ہے ان کو کوئی سمجھا کے ہدایت پر نہیں لا سکتا. اسی لیے دینی بھائیو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ایمان کا فیصلہ فرمایا, کتنا بڑا اس کا احسان ہے. اب فکر, دعا, کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری موت بھی اسی ایمان کی حالت کے اندر اللہ عطا فرمائے. یہ ہے فکر کی, کوشش کی, مانگنے کی چیز. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ ساتویں نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر, ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے, سیل کر دیا اس کو, اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے زبردست عذاب ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک کالا چھوٹا سا دھبا لگ جاتا ہے. جیسے یہ سفید کپڑا ہم نے پہنا ہے, اس پر ایک دھبا پڑ جائے, پورا کپڑا سفید اور اس پر ایک دھبا, تو وہ سب کو نظر آتا رہے گا, پورا دل سفید, ایک دھبا کالا. آدمی بے چین رہتا ہے, یا تو کپڑے بدلو یا دھبا صاف کرو. یہ پورے سفید کپڑے میں ایک کالا دھبا اچھا نہیں لگتا. کا اس طرح ایمان والے کا دل ایمان کے نور کی برکت سے ایک دم سفید چمکتا ہوا ہے. یہ مومن کا دل ہے جس میں ایمان کا نور ہے، ایمان کی چمک ہے، ایمان کی سفیدی ہے، ایمان کی نورانیت ہے. اب ہوتا کیا ہے، گناہ کریں گے تو اس کے اوپر ایک دھبا لگے گا کالے رنگ کا، اب وہ اس کو بے چین کر دے گے، او ہو یہ گناہ کا دھبا لگا میرے دل پر. اب اس کے لیے پانی چاہیے توبہ کا، جلدی سے جھپٹ کر کے توبہ کر لے وے، اللہ کے سامنے معافی مانگ لے وے، تو وہ دھبا دل کے اوپر سے دھل کے نکل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ آنسو کا پانی نہیں ڈالے، توبہ نہیں کرے، اللہ سے معافی نہیں مانگے، تو وہ دھبا دل کے اوپر پکا ہو جاتا ہے. کیسا پکا؟ کہ پھر دوسرا گناہ کرے گا دوسرا دھبا لگے گا، تیسرا گناہ کرے گا تیسرا دھبا لگے گا، یہاں تک کہ گناہ کے دھبے لگتے لگتے دل پورا کالا پڑ جاتا ہے. اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کی میں ایک نشانی آپ کو بتلاؤں، یہ دنیا کی کسی ایکس رے مشین پر نہیں آئے گا کہ میرا دل کالا ہے کہ سفید ہے، یہ اللہ کے نیک بندے بتائیں گے، اولیاء اللہ بتائیں گے، کتب ابدال بتلائیں گے کہ دل کا کیا حال ہے. میں ایک نشانی آپ کو بتلاتا ہوں، جس انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ گناہ کرنے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے، اور نیکی کرنے میں، اچھے کام کرنے میں اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اس کو. اب کوئی کسی کو نہیں دیکھے، ہر ایک آدمی اپنے دل کا حال دیکھے کہ مجھے گناہ میں مزہ آتا ہے کہ مجھے نماز میں مزہ آتا ہے، مجھے فلم دیکھنے میں مزہ آتا ہے یا قرآن سننے میں مزہ آتا ہے. خود آدمی فیصلہ کرے اپنے دل کے بارے میں. آج دنیا میں فیصلہ نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اپنے لیے فیصلہ کرنا پڑے گا. اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بندے تیرا حساب تو خود کر، دیکھ لے نا اپنے اعمال نامے کو، اپنی زندگی کے چوپڑوں کو تو خود دیکھ لے، کیا زیادہ ہے، نیکی زیادہ گناہ زیادہ ہے، جنت ہے کہ جہنم، تو خود حساب کر لے. اللہ فرمائیں گے اس دن حساب کرنا پڑے، اس سے پہلے دنیا میں اپنا حساب کرو. حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کرو قیامت کے دن کے حساب سے پہلے. ہم خود اپنا دل دیکھیں، میرا دل کالا ہے یا ایمان کے نور سے منور ہے؟ کہ میرا دل مسجد میں آتا ہے، جب میں مسجد میں آتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دل لگتا ہے، یہاں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، باہر جانے کا دل نہیں چاہتا، نماز میں چین سے پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے. سمجھو کہ دل کے اندر ایمان کا نور جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے. اور آیا مسجد میں، ہر وقت نظر گھڑی پہ، کب جاؤں، کتنی دیر ہوئی، کب باہر نکلوں، کب وہاں جاؤں وہاں جاؤں، نماز بھی دل میں بس پڑھی نہیں پڑھی، اٹھ بیٹھ کی، جلی سلام بھرا لیا، نہ تلاوت نہ تسبیح نہ اللہ کا ذکر، دل لگا ہوا ہے اسی گناہ کے اوپر، تو سمجھ لو اللہ حفاظت فرمائے، دل ہمارا کالا پڑ چکا ہے، خود فیصلہ کر لو. اس کے لیے توبہ کے، آنسو کے، رونے کے پانی کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سامنے رو کے دل کو صاف کرے. اور قرآن میں اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر کاٹ لگ گیا ہے نا، لوکھنڈ پر کاٹ لگتا ہے، لوہے پہ زنگ لگتا ہے، گناہ کرتے کرتے دلوں کے اوپر بھی کاٹ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ کاٹ اتنا خطرناک ہوتا ہے، سچی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہدایت سمجھ میں نہیں آتی، ایمان سمجھ میں نہیں آتا، نیکی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی، یہ خطرناک حالت ہے. اللہ ایسی حالت سے میری آپ کی حفاظت فرمائے کہ دل کالا پڑ جائے. اچھا، اللہ نے یہ دل دیا ہے، انسان اچھی باتوں کو سمجھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں، قرآن سننے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ذرا سمجھ کے زندگی گزارو، سمجھو بات کو، سمجھنا سیکھو. اللہ بار بار فرماتے، یعنی سمجھ کے دروازوں کو بند کر کے بات مت کرو، اس کو کھلے رکھو. اللہ بار بار دعوت دیتے. اب جن کے دلوں کے اندر ضد آوے، گناہ کا کالا پن آوے، تو ان کے دل کے اندر سے سمجھداری ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کوئی بات سمجھنے راضی نہیں ہوتے. گناہ کے کالے پن کی وجہ سے کوئی اچھی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھاؤ نہیں سمجھیں گے. دوسری بات کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں عطا فرمائی. آنکھ اس لیے دی، اللہ کی اتنی بڑی دنیا دیکھو، قدرت خدا کی عجیب قدرت ہے، دنیا ہر چیز بتلاتی ہے ایک اللہ ہے. درخت کہتا ہے ایک اللہ ہے. آپ دیکھو کوئی بیج زمین میں ڈالو، زمین کے اندر سے جب بیج اگتا ہے تو وہ بیج بھی اذان دیتا ہے، اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ ہر رویا کے الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید. جو پودا زمین سے اگ کے نکلتا ہے وہ اعلان کرتا ہے مجھے اگانے والا، اس پوری دنیا کو چلانے والا ایک اللہ ہے. اس لیے جو کوپل نکلتی ہے بیج میں سے وہ ایک ہوتی ہے، ایک جو نکلتی ہے کوپل بیج میں سے وہ اعلان ہے کہ اللہ ایک ہے. کہ دیکھو اللہ کی قدرت کو. لیکن جس آدمی کی دل کالا پڑ جاتا ہے تو دل کیا ہے؟ راجہ ہے، پوری باڈی اس کی پبلک ہے، اس کی جنتا ہے. راجہ کا حال کالا ہو گیا تو پھر پوری باڈی کا حال بھی خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. اب آنکھ غلط دیکھے گی، اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھے گی، وہ گناہ کی چیز دیکھے گی. حدیث میں فرمایا الا ان فی الجسد لمزغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اللہ نے انسان کی باڈی میں گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، جب وہ ٹکڑا اچھا ہوتا ہے پوری باڈی اچھی ہوتی ہے، جب وہ ٹکڑا بگڑتا ہے پوری باڈی بگڑتی ہے. اللہ کے پیارے نبی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہ ٹکڑا دل ہے تمہارا، دل وہ بگڑ گیا نا تو آنکھ بھی بگڑے گی، غلط دیکھے گی، کان بھی غلط سنیں گے، ہاتھ غلط جگہ جائیں گے، پیر غلط جگہ چلیں گے جب یہ دل بگڑتا ہے، راجہ بھی بگڑی، پبلک بگڑی، پوری باڈی پبلک ہے، دل راجہ ہے، اب آنکھ پہ پردے پڑ گئے، کوئی سچی بات دکھتی نہیں، اور کان صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ گویا اللہ نے ان کے دل کو سیل کر دیا، سٹمپ لگا دیا، مہر لگا دی، کوئی ہدایت کی، ایمان کی بات اندر جانے تیار ہی نہیں۔ ایک عجیب حدیث ہے، اللہ تعالی کا جو عرش ہے، تخت اللہ کا، ایک بڑا زبردست فرشتہ اللہ کے اس عرش کو، بہت سارے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، کا ایک فرشتہ اللہ کے اس عرش کا پایا پکڑ کے کھڑا ہے۔ جب کوئی بندہ، کوئی انسان دنیا میں ضدی بن جاوے، سچی بات ماننے کے لیے راضی نہ ہوئے، کوئی صحیح بات سمجھنے سننے راضی نہیں ہوئے، تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں، جا اس کے دل کے اوپر ایک مہر لگا دو، سیل کر دو اس کے دل کو۔ وہ فرشتہ آ کر کے اس انسان کے دل کو سیل پیک کر دیتا ہے، اب اندر ایمان نہیں جاتا، ہدایت نہیں جاتی، اچھی بات نہیں جاتی، صحیح باتیں اندر نہیں اترتی، اب اندر کے اندر جو کفر ہے، شرک ہے، نافرمانی ہے، بس وہی پوری زندگی بھر رہتی ہے۔ اللہ ایسے برے حالات سے ہم کو بچاوے، اس لیے جب کبھی بھی کوئی چھوٹا سا گناہ ہو جائے، فوراً اللہ سے توبہ کرنے کی، دھو ڈالنے کا آنسو کے پانی سے اس کو، یہ دل کا کالا پن جو ہے نا، اس کو دھونے کے لیے صرف آنسو ہے، کوئی پانی نہیں دھو سکتا، توبہ، روئے بندہ اللہ کے سامنے، تو اس سے انشاءاللہ وہ دل کا کالا پن دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اور مزاج میں ضدی پن، یہ ضدی پن کا مزاج بڑا خطرناک ہے، اس کی نحوست سے انسان ایمان تک سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی مزاج میں ضد نہیں لانے کی، اور اللہ سے دعا کرتے رہے، مالک تو نے ایمان دیا، اس کو سلامت رکھ، موت بھی تو ایمان کے اوپر ہم کو عطا فرما۔ یہ دو آیت میں اللہ نے کافروں کا ذکر فرمایا۔ آگے پھر ایک تیسری پارٹی ہے منافقوں کی، آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی پارٹی کو ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ کسی کا سوال ہے کہ ایک آدمی روزانہ صدقہ کتنا نکالنا چاہیے۔ بھائی روزانہ صدقہ وہ نفل صدقہ ہے، جتنی اللہ توفیق دے، جتنا تم زیادہ نکال سکو اللہ اتنے اور راضی ہوں گے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی کہ جو نفع آپ کو آسانی سے ملے اس میں سے 10% نکالا، جو بہت محنت کے بعد نکلے نفع آوے اس میں سے 5% نکالا، روز کا روز حساب کر کے، تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ بیماروں کی علاج کے لیے صدقہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بلا مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. اب کوئی بیمار ہوا تو اس بیمار کی طرف سے آپ ایک آدھ مرغی ہے، ایک آدھ بکرا ہے، کچھ انڈے ہیں، کچھ گوشت ہے، کچھ چاول ہے، کچھ کپڑا ہے، کچھ پیسے ہیں، جو ملا وہ اللہ کے نام پر کسی غریب کو صدقہ دے دو کہ اللہ اس صدقے کی برکت سے اس بلا اور مصیبت کو دور فرما دے، تو انشاءاللہ بلا اور مصیبت دور ہو جائے گی صدقے کی برکت سے. ایک صبح اور شام اللہ کے رستے میں نکل جانا دنیا و مافیہ سے افضل ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث واضح ہے، اللہ کے دین کے خاطر نکلنا، اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینا، جان مال وقت کی قربانی لگانا، یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کا جتنا مال سونا چاندی روپیہ پیسہ ہے وہ تو فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو وقت اللہ کے رستے میں لگے گا، جو مال اللہ کے رستے میں لگے گا وہ فنا نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں انشاءاللہ جنت ملے گی. اسی لیے کسی کو ساری دنیا مل جائے تو وہ بھی ختم ہونے والی چیز، لیکن جو چیز اللہ کے رستے میں لگی وہ ختم ہوگی نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی، اس لیے وہ بہتر اور افضل ہے. موبائل کی اسکرین پر لوہے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ لوہے محفوظ، لوہے محفوظ کہیں ہو تو آپ دیکھتے ہو تو مجھے بھی بتلانا. لوہے محفوظ تو شاید کسی نبی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا، اور شاید کسی نبی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. نماز فرض سے پہلے امام صاحب اعلان کر سکتے ہیں کہ اپنا موبائل بند کرو؟ یہ مسلمانوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ مسجد میں آوے پھر بھی موبائل چالو رکھے، یعنی کسی کورٹ میں جاؤ، کسی چھوٹی سی کورٹ میں، وہاں موبائل چالو ہوگا تو کورٹ آپ کو ڈن کرے گی. اس لیے لوگ ڈرتے ہیں، موبائل بند کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے مسلمانوں کے موبائل چالو رہے، کتنی شرم کی بات ہے، بند کر کے آنا چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل و اولاد، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. یہ کوئی آدمی لکھتے ہیں کہ میں روزانہ سورہ یاسین اور سورہ تبارک پڑھتا ہوں، سورہ ملک پڑھتا ہوں اور بخشتا ہوں، بہت اچھا کام ہے، بخشا کرو، انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیں گے. ساتھ میں نیت کرو کہ ان سب کو ثواب ملے، مجھے بھی مل جایا کرے. فرض، سنت یا نفل نماز میں ایک سورت دو رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ مکروہ ہے، کسی کو آتی ہی نہیں انہ آتے نہ کے سوا تو پڑھ سکتا ہے، لیکن آتی ہو تو پھر الگ الگ پڑھنی چاہیے. عشاء کی فرض نماز کی دوسری رکعت میں شریک ہوا تو دوسری رکعت میں امام صاحب نے سورہ قریش پڑھی تھی، بعد میں جب میری پہلی رکعت میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے اس میں سورہ فیل پڑھی، کوئی حرج نہیں، آپ کی رکعت جو الگ گئی وہ الگ ہے. دو مسلمان بھائیوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا نا اتفاقی کروانا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے، ایسا آدمی چگل خور کہلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ایسے جھگڑے کرانے سے بچو. یہ بہت لمبا سوال ہے، اپنا نام لکھ کے دے دو، اس کو لکھ کر کے ہی جواب دیں گے. میرے بمبئی اور کلکتہ کے سفر ہوتے رہتے ہیں، سفر میں میری نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس میں کیا کرنے کا کہ ایک نماز کو اس نماز کے آخری وقت میں پڑھنے کی، دوسری نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی. جیسے کہ سمجھو 4:15 ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، تو 4:10 پہ ظہر پڑھو اور 4:17-18 کے اوپر عصر پڑھ لو. ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں، دوسری نماز کو اس کے بالکل شروع وقت کے اندر، اس طرح جمع کر لو تو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آسانی ہو جائے گی. درود شریف. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مالک ہمارے گناہوں کی وجہ سے عالم میں حالات کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو پورے عالم کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے. کمزوروں کی نصرت اور مدد فرما دے. اجڑوں ہوئوں کو آباد فرما دے. تمام قسم کے دشمنوں کے ہر قسم کے شر سے مسلمانہ نے عالم کی حفاظت فرما لے. فتنے فساد کو ختم فرما دے. امن و امان کا ماحول قائم فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کو تیری اطاعت اور مرضی والی زندگی عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرما. زندگی کا ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے. اے اللہ تیری مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ہماری حفاظت فرما لے. حرام کاموں سے حفاظت فرما لے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو، ہم سب کو کامل مکمل مسلمان بنا دے. زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کو سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری روزی میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما. حرام روزی سے حفاظت فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اے اللہ، ہمیں زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما، اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما، آخرت کی منزلوں کو راحت والی بنا دے. اے اللہ، ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. مالک، تو نے ایمان عطا فرمایا ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے. مولا، مرتے دم تک ایمان پر قائم فرمانا، ایمان کو چھین مت لینا. اے اللہ، کفر، شرک، نفاق، ارتداد، زلالت، گمراہی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ، جو بھائی کے تو بند میں ہے ان کو رہائی عطا فرما، ہمارے اس ملک میں بھی امن و امان کا ماحول قائم فرما دے. پوری زمین پر بسنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان اور ہدایت عطا فرما دے. تمام دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما دے. ہمارے دلوں کو قلب سلیم، قلب منیب بنا دے. اے اللہ اے اللہ، قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ عطا فرما، تیرے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما، پل صراط پر تیزی سے گزرنا نصیب فرما، اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں عطا فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، محشر کی ہولناکی سے، دنیا کی ذلتی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ان کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما دے. اے اللہ، ان مجالسوں کو بے انتہا قبول فرما لے. اے اللہ، آنے والوں کو، آنے والیوں کو، سننے والوں کو، سننے والیوں کو بے انتہا قبول فرما لے. اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، پھر کبھی تو ناراض نہ ہوئے میرے مولا. اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ، یہ دین کی امانت تیرے جن بندوں نے ہم لوگوں تک پہنچائی، اے اللہ، جس لائن سے کوشش اور محنت کر کے، اے اللہ، ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے منور فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ایک گلا بھی ہے کہ 9 تاریخ کو جمعہ